bagi cintaku. Bukan ku tak bahagia bersamamu, namun ku tak mampu bila tanpa dia. Cintaku yang kedua, kepadamu sungguh ku tak kuasa melawan takdir.